سورة اللہب چمکی پانچ آئے کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام سورہ شریف شان نزول چو کیلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ یا اے کریم نازل سپد وانزر عشیرتک الاقربین پن نخش ناون کریو بیم تم کھت کوہ صفاس پیٹ توپ دتک سارنی قبیل والن آلو سری جمع سپد تم دتک اسلام کن جھک دعوت ابو لہب جس تہند پتر اس مگر بدترین دشمن تس سہ لوگ ون تبن لک لسائر الیوم لہذا جمع تنا یعنی برباد گت کیا امی خطر سمرت ٹھس اتی سپد سورہ شریف نازل امی ووک جواب دتس پان اللہ تعالی امس ابو لہبس زنان امی جمیل تس تس سخت حسد عداوت حضرت رسول کریم سن صلی اللہ علیہ وسلم چنانچہ سہ کنڈ کل جنگل مز ٹھٹ انان تمے تم وتن وہراوان یمو وتو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پکن اس آسان تمن کنڈ مورن ہند بور اس کمرس پہ تلا تلت انان تمی آو تس ون حمالۃ الحطب دوشوی متعلق چھو اللہ تعالیٰ فرماوان تبت یدا ابی لہب و تب ابو لہبس پین پانس دوشوی آتی ویسد پان گسن سو برباد تباہ چنانچہ یہ بد دعا پنیو تس پانس جنگ بدر پت سچ دوی دراو تس اک تھپرا اک تو پت دراو گھر مز نبر یت نو بی کنس گھرس مز امیک اثر تاری تھی حالس مز مود ترن دہن تان آس نخ تل کان تری دہ انک حبشی مزور تم وی دتس ہم تلو سی دک دک تو تروک اکس کھوڑس اندر پیٹ ترائیس کن تو سیک ما اغنى عنه ماله وما كسب کہ فائدہ دتن تس مالن تہن نہ تم مالن یس سمر متوسن نہ تم مالن یس کمو متوسن کن قسمک مالن ہک نس بچائی ہلاکت نش یہ گو ام سند حال دنیا اندر آخرتس اندر آس ام سند حال سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب سواتي عن قريب اكس ريت راونس نار سندر اخبان بيتنز عاشن جس كندار جنت موري كامرس بيرتولي تنانس في جيدها حبل من مسد تم سند گردن مزہ خضر دلن ہز وٹمت رز امس ام سند زنان قیمتی اک مختمالہ ہٹس تل دپان یہ مختمال کران بہ خرچ محمد سندس مخالفت اندر جہنمس اندر تس نارو رز ہٹس گنڈت